Коли будеш сама, одразу відчуєш, як людські язички почнуть відшукувати вразливі місця. Будеш хоч святіша за Варвару Великомученицю, а все одно вважатимуть. Давай краще не будемо про це. А про розлучення, поки я з тобою, не думай. Я знайду спосіб втихомирити твого законного. Настрій у Софії чомусь зіпсувався. Вона зовсім не хотіла повертатися у своє життя. Залишилося всього 3 дні. 3 дні в розкошах, пестощах, любові. 3 дні здійснення бажань, виконання забаганок, 3 дні відкриття Києва й Арсена. Скоро усе це закінчиться. Розпочнуться сірі будні. Хоч, власне, навіть у їхньому маленькому містечку сірі будні з Арсеном – це все одно свята. Маленька, ти сумуєш, що наша подорож закінчується? По-перше, іще багато часу, а по-друге, я потім знову щось вигадаю. Усякі зльоти, конференції, наради бувають часто. Не журися, лялечко. Розділ 15. Не встиг автобус, у якому Софія рушила до Києва від'їхати від автостанції, серце Ігоря сповнилося радістю і любов'ю. Як він любив Софію! Він просто обожнював цю жінку, коли її не було вдома. Який це мучитель вигадав на голови усіх чоловіків ці узи, ці важкі пута, ці нестерпні ланцюги шлюбу? Ну, хіба не можна без них? Не життя, а благодать. Прийшов, коли хотів, пішов, куди хотів. Пішов, тебе у вустонька цілують, повернувся також. Жодних сварок, крику, скандалів. Рай! Жінка взагалі потрібна лише для того, аби прати, прасувати, готувати їжу і доглядати дітей. А для інтимних розваг існує безліч інших, молодих, красивих та, головне, щоразу інших. І як ці жінки не можуть зрозуміти, що чоловікові набридає бути весь час з однією, засівати весь час ту саму ниву. Як тільки вони це усвідомлять, на землі настане райська благодать. Але хіба ж вони здатні? Та врешті тиждень на розваги у нього є. Наталочку догляне баба Рузя, а він проведе приємний вечір у товаристві Наді. А може краще не Наді? Вона останнім часом почала його дратувати. Думає, що кілька неприємних хвилин, перенесених задля ж її блага, зробили з неї мученицю і дали право висловлювати якісь претензії. Добре, Надя обійдеться сьогодні без нього. Вітка. Як він раніше не подумав. Це ж саме те, що йому необхідно. І з цими веселими думками Ігор подався до оселі Несвятих. Василь та Вікторія зустріли його, як завжди, гостинно.